three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Ultima parte a clasamentului e rezervată cremei, muzicii, vin la tine Andreea Bănică, Pitbull, DJ Project și Julia, plus Guess Who. Eu sunt Dan Marcu, rămânem împreună până la number one. Iată-ne față în față cu Sava și Andreea. Moneymaker urcă un loc până pe 22. Let the boy feel that zoom, zoom. Do like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. Shake that money maker. That money maker. Like, boom, boom, boom, boom. Shake it, girl. Moneymaker cu Sava și Andreea ocupă locul 22 în RT 100. Coboară un loc pe 21 Sasha Lopez, All My People, tot un loc mai jos și Corina, No Sleeping, de găsit pe 20. Pe 19, tot o coborâre, care îi revine Nadia Ali, Rapture. Coboară și Kalia cu Nick Camarera și Mike Diamonds, locul 18, băieți. Și staționează pe 17 J-Lo și Lil Wayne, I'm Into You. Fly Project pierde cursa pentru number 1, coborând 11 locuri până pe 16. Asta după ce multe săptămâni a fost la un pas de number 1. Avem în sfârșit o urcare. Îi revine Andreea Bănică, Sexy, urcă 7 până pe 15. Latin greatest. Romanian top 100. Number 14. Come here, baby, hey, be my baby, hey, be my baby, oh, oh, oh. Come here, baby, put your hands on my body, hands on my body, oh, oh, oh. Right there, keep it right there, I love it when you put it right there, yeah, yeah, oh, oh, oh. Yeah, yeah, oh, oh, oh, yeah. Me like the way that you hold my body, me like the way that you touch my body. Up on me. Me like the way that he go down, down, what down, down, what down, down, down, down. I ain't never gonna let no girl take him from me. Never gonna let no girl steal him from me. Never gonna let no girl get that close now. I tell him, baby, hey, hey, you're too close now. Come here, baby, hey, be my baby, hey, be my baby, oh, oh, oh. Come here, baby, put your hands on my body, hands on my body. Love, e albumul de pe care vine excelentul single Right There, manualul de utilizare al frumoasei Nicole Scherzinger. Mergem tot înainte spre number one. E mare surpriză. Pe 13 astăzi stă Laura, No More Tears. Pe 12 ajunge Alexandra Stan, Get Back, în coborâre 4. Locul 11 vine cu Smiley, Dream Girl, urcă 4 și își merită cuvenitul play. I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. You say you're in love with me, but I know that you're lying to me. My dream girl is gone now and the story goes on, so what can I do with my life without you? My dream girl is gone now and the story goes on, so what can I do with my life without you? Without.

după un avânt de 5 locuri, Julia și DJ Project încasează number one-ul. Trăim momente istorice și ascultăm cea mai tare piesă în România. Mi-e dor de noi, Julia și DJ Project. This is the number one song of the week. Doar pe tale uscate, că sunt de pe carte. Spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Și DJ Project au reușit să ajungă number one în Romanian Top 100. Bravo! Cum va evolua clasamentul, aflați duminica viitoare de la 11 la Kiss FM. Mulțam Media Forest pentru fișierul de Excel și mulțam chisomanilor care m-au însoțit în această emisiune de 3 ore. Sunt Dan Marcu, legătura la Summer Kiss. Bye!